سرکار تیرے آنے سے گلشن میں بارے آئے تیرے نور سے پیارے آقا عالم میں روشن چھائی سرکار تیرے آنے سے گلشن میں بارے آئی تیرے نور سے پیارے آقا سرکار تیرے آنے سے سب چھٹ گئے غم کے سائے سب چھٹ گئے غم کے سائے سرکار میرے جب آئے صلی اللہ سرکار میرے جب آئے صلی اللہ سرکار میرے جب آئے اب چھا گئی ہر سو خوشیاں اب چھا گئی ہر سو خوشیاں مسرور ہے ساری خدائی سرکار تیرے آنے سے جب جلوہ پگھل سجدے میں جھکا تھا کعبہ صلی اللہ سجدے میں جھکا تھا کعبہ اے آمینہ کیسی تیری اے آمینہ کیسی تیری قسمت یہ خدا نے بنائی سرکار تیرے آنے سے جلووں سے پھیلی ہے نور کی کرن صلی اللہ پھیلی ہے نور کی کرنیں جلووں سے تمہارے آقا جلووں سے تمہارے آقا پھیلی ہے نور کی کرن نبی جی پھیلی کرن صلی اللہ پھیلی ہے نور کی کرنیں خورشید و قمر نے آقا خورشید و قمر نے آقا تم سے ہی دیا ہے پائی سرکار تیرے آنے سے سرکار صلی اللہ گلشن میں بہاریں آئی تیرے نور سے پیارے آقا تیرے نور سے پیارے آقا عالم میں روشن چھائی سرکار تیرے آنے سے گلشن پیار